لسم وفد او جرگه چې د نبی علیہ السلام خاطب دغه زمانه کې راغلی ناغه د همدان قبیلی جرگه راغلی و دام نه هم کارو د هجرت چې کله نبی علیہ السلام د تبوک نه واپس شو نبی علیہ السلام دیو ته یو خط ولیږه او خط کې دیو سې مطالبه کړې و نبی علیہ السلام مطالبه هم حل کړله دی په دیو باندې امیر مقرر کو مالک ابن نمت کو نوم باندې او هغه ته وویل چې ستا په قوم کې چا ایمان راوړی نو ته د هغوی مشر شولی او باقی دغه د همدان قبیله چې کومه وه دیو ته نبی علیه الصلات والسلام خالد ابن ولید رضی الله عنه ولیږه چې ته لاړ شه او دې خلکو ته د اسلام دعوت ورکړه او خالد ابن ولید رضی الله عنه چې و په دغه خلکو کې د شپږو میاشتو پورې پاتې شو د شپږو میاشتو پورې هغې ته دعوت ورکړه او تبلیغ یې ورته کاوه لیکن هغې د خالد ابن ولید رضی الله عنه دعوت ونه منله د هغه نه وروسته نبی علیه السلام پسې بیا علی ابن ابي طالب رضی الله عنه ولیږه او هغه ته یې حکم وکړو چې خالد ابن ولید رضی الله عنه واپس کړه او ته لاړ شه دې خلکو له دعوت ورکړه مالی رضی الله عنه لاړ او همدان قبیلې والاو له دعوت ورکړو او نبی علیه الصلات والسلام ورته یو خط لیکله او خط یې دې قبیلې ته ورکړو هغه خط یې ورته ولوسته د نبی علیه السلام چې نبی علیه السلام ستاسو باره کې ما ته دا خط هم راکړی خط یې ورته ولوسته د هغې نه وروسته بیا علي رضی الله عنه دې قبیلې له دعوت ورکړو او ټولو ته الله ایمان نصیب کړو د علي رضی الله عنه په دعوت باندې دې بیا ایمان راوړ خالد ابن ولید رضی الله عنه د شپږو میاشتو پورې دعوت ورکړی او لیکن ایمان یې نه راوړ د هغې نه وروسته چې بیا علي رضی الله عنه لاړ او دعوت یې ورکړو نو بیا ایمان راوړ علي رضی الله عنه نبی علیه السلام ته جوابي خط راولیږه او نبی علیه الصلات والسلام ته یې زیری ورکړو چې همدان قبیلې ایمان راوړ نبی علیه السلام چې کله خط ولوسته نو د ډېرې خوشحالۍ نه الله ته سجده باندې پرېوت نبی علیه السلام ته یې اصحاب کرامو ته به کله خوشحالۍ خبر راغلې نو هغې به د خوشحالۍ له وجې نه الله ته سجده کوله سجده شکر دې ته ویلی کېږي نبی علیه السلام د خوشحالۍ کله چې دې قبیلې ایمان راوړ نو خوشحالۍ نه نبی علیه السلام سجده وکړه او بیا یې سر راپورته کړ سجدې نه او دا یې وویل چې السلام علی همدان السلام علی همدان همدان قبیله دې سره دي نو دا لسم وفد او جرګه راغلې وه یو لسم وفد او جرګه چې راغلې دا د بني فزاره او راغلې وه دا جرګه هم په نهم کال د هجرت باندې وه چې کله نبی علیه السلام د تبوک د غزا نه واپس شو دوی څه د باره لس کسان راغلل او د دې جرګې قبیلې چې کومه جرګه راغلې وه دې څه د باره لس کسان دې ټول د اسلام اقرار کاو چې مونږ ایمان راوړی او نبی علیه السلام ته شکایت د خشکې نه وکړو چې زمونږ راخو کې خوش کړه نبی علیه الصلات والسلام منبر ته وخوت لاس یې پورته کړه دعا یې وکړه چې اللهم اسقی بلادک و بهایمک وانشر رحمتک وهی بلدک المیت الله تعالی دا خیرونه خړوب کې ساوي خړوب کې الله خپل رحمت راخور کې او دا وچ خیرونه الله را ژوندي کې یعنې مقصد الله باران وکړي او بیا نبی علیه السلام دعا وکړه چې اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریحا مریحا طبقا واسعا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ادوار الله تعالی په موږ باندې باران وکړي خو داسې باران چې فریاد رسي کوي هغه راحت رسوي هغه خوشګواري هغه خور بارانی او هغه پراخه بارانی او الله جلتي روستو نه وي د نافع والا بارانی ضرري باران دی لکه ځینې باران کې ضرر مې زیات چی شي او دا دعا یې وکړه چې اللهم سقیا رحمت لا سقیا عذاب ولا حدما ولا غرق ولا محق الله تعالی په موږ باندې موږ خړوب کې او بارانو کې خو د رحمت باران د عذاب باران نه لکه باران کله د رحمت یې وکړه د عذاب یې چې د ضرورت او د اندازې نه زیات شي بیا عذاب جوړیږي او الله ته چې باران مه کوئ زموږ ابادیانې ورانوي خلک ډوب کړي یا خلک هراکي لکه ځینې بارونه چې هغه بادیانې ورانې کړي نو هغه هم عذاب وي یا خلک ډوب کړي عذاب جوړیږي حرکت راولي او اللهم اسقنا الغیثا وانصرنا علی الاعداء اللہ تعالیٰ منگ بانے بارانو کی دشمنانو بانے چھو منگ مدد ہوئی کی دشمن مقابلہ کی چھو منگ مدد ہوئی کی بارحال دے جرگی والا نبی علیہ السلام فاتح چرال نے اسلام اقرارے کو چھو منگ ایمان روڑے اور نبی علیہ السلام تے دا خوش کی پریادو کو نبی علیہ السلام دا دیو دا پارا سوال دا بارانو کو دولستان باپا دا جرگا چرا آگلی وا ناغا دا نجران قبیلی جرگا را آگلی وا نجران دای والا قوا دا مکین یمن طرف تا پا دے کی دریو یا کلی و دے رغت علاقہ و دریو یا کلی پکیو او یو لاک جنگی کسانو دے علاقہ کی او دا دا نجران و راشو دا عیسائیان و نسواراو دا مسیح دا عیسیٰ علیہ السلام پا دین بانیو ندغا دا نجران علاقہ شکم و دا دا نسواراو علاقہ و دریو یا کلی و پکی او یو لاک جنگی کسانو دا دیو سرا او نسواراو دیو جرگر آلا دا جرگر پا نحم کال دا حجرت آغری وار پا دی جرگر که طول شپیتک آسانو سلیرش پا دی که سردارانو او دری پا که خاص مشرانو دیو عقیب نمو چه اول خلقو امیرو او پا خلقو به حکومت کاو دبن سید نمو چه اول تا سیاسی خبری اوالاوی او دریم چهو نداغا بوحارساو اگر دی خرکو دینی و روحانی مشروع و بارحال دی نجران دا کما جرگا چرا غلی و پا دی جرگا که طول شپیتک اصانو سلیرش پا که سردارانو دریب که خصوصی مشروع کلا چه دا جرگا مدینی طیبه طرف تر اروان شوا نا بوحارسا دیو دا دری مشروعانو که و مشروع چی دی بوحارسا دی پا قچر بانی سورو مدینی طیبه طرف تر اروان دی خواته ډړې ته بل یو روړ دی خور سیب نه علقمه د دې سیو زروان دی دا بو حارسه چې و د دا دا وکي و قشر چې و دا راخوې شو ده ابو حارسه دی روحاني او دینی مشر د دې نجران د عراقي نسوارو نو دا ابو حارسه چې و دا قشر راخوې شو نو کله چې د قشر راخوې شو د بل رو چې کورز نو میره د وی تاسل ابعد یعنی ابعد مراد نبی علیہ السلام یعنی مقصد دار نبی علیہ السلام دی حلاق شنه ویل شان ته خیری وکلی نو ابو حارثه او ته وی بران ته تاسه ته حلاق شي نو او ته یو رولی زول حلاق شو نو ابو حارثه او ته وی زماري په الله پس میده هغه پیغمبر د شمنګه انتظار کا دا پا حقا تیغمبا دا تخیری مکوا که دا تخیری که دا پا تا بیرتا لگی دون خو خویو پا دیبانی چی دا پا حقا تیغمبا دا نو دا رو رو تاوی دا کورس چی دا خیری وکلی او رو تاوی چی دا پا حقا تیغمبا دا بای تابیداری ولی نکو چی دا پا حقا دا یقینی تیغمبا دا بای تابیداری ولی نکو نو ابو حارثه جواب برکی وی من دا تابیداری زکا نکو چه دی قوم من مشران گرزولی و زمان اکرام که عیجتو نکی او دی خلکو نا من تا مدنون نرائیز نو کچر تا من دی پیغمبر تا بیداری که و ملگرکای که نو دار سرا نا پادی که دا مشری دا اقتدار دا مال یعنی مقصد داو چه دا مرتبه و مال شکم ده دار خرابی دیر خلق د مار د مرتبه په محمد باندې تباشوی نو د ابو حارثه او توي خپي حق پیغمبر دی پیژنوي او چې تابعداري نه کوو په دی وجه نه کوو چې زمنګ مال نو زمنګ اقتدار خرابي نو د نه شه دی رو دا کور زنه میچ او د شه خبرې واورې دي دا خبرې د سپورټ او ساته لپاره اس کی ورسه او تبع الله تعالی ایمان ام نصیب کړه ورسه به ایمان راوړ نو بهرحال دا جرګه شوه شپیته کسانو مشتمله وه سلیری سرداران درې خاص مشران دا پکې و کله چې دا جرګه مدینې طیبې ته راغله نبی علیه صلات وسلام سره سوال و جواب شروع کړو یعنی یو مناظره شروع شوه نبی علیه السلام دعوت د اسلام ورکړو قرآن یې ورته ولوست خو دی و انکار وکړو ایمان یې نه راوړ بیا د نبی علیه السلام نه د عیسی علیه السلام باره کې تپوس وکړو چه ده ایسه علیه السلام باره که تسو استاسا عقیده و نظریه ده نبی علیه السلام پا ده غورت جواب برنو که ده کب ده باره که کم وحی نوی نو راغلی بیروس تا وحی راله نبی علیہ السلام تا وحی ولوستله چې د عیسی علیہ السلام باره کې زما دا عقیده ده. الله تعالی ته بیان وکړو چې انما مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. بہرحال عیسی علیہ السلام متعلق بیان دی چې عیسی علیہ السلام آدم علیہ السلام په شان ته و. آدم علیہ السلام الله د خاور نه پیدا کړی و، عیسی علیہ السلام بغیر د پلار نه پیدا شو. او که بیا دې کې څوک اختلاف کوي دا خبره نه مني، نو هغوی څه مباهله وکړه، ځکه دوی خو عیسی علیہ السلام د خدایتوب مقام ته رسولی و. په قرآن چې بیان کاو نو د قرآن بیان د عیسی علیہ السلام باره کې دا و چې هغه د الله تعالی رسول و، د الله خاص بنده و، خو بنده و خدایتوب ته نه و رسېدلی. کله چې دا آیتونه را نبی علیہ السلام سهار ټیم کې دیو ته دا آیتونه ولوستل پوه یې کړل، بیا نبی علیہ السلام دغه ورځ دی پرېښود ول سوچ وکړي. خو بهرحال دوی په خپله خبره کلک و، بیا منکر و. سهار نه بیا نبی علیہ السلام د دیو نه معلومات وکړو، اسلام یې نه راوړ. د عیسی علیہ السلام باره کې چې کومه عقیده قرآن ښودلې وه هغه نه منله. نبی علیہ السلام مباهلې ته روبلل، د مباهلې دعوت یې ورکړو، ډېره مناظره وشوله. نغی که دا خلق چې دی خبره ونه منله، دعوت یې د نبی علیہ دعوت دیو ته ورکو. نبی علیہ السلام د ځان سره حسن حسین دام را روان کړ، د دوړو باندې شړۍ راتلې، فاطمه رضی الله عنها هم پسې شاته را روانه ده. کله چې دی پوه شو دا د نجران چې کومه جرګه راغلې وه، دی پوه شو چې نبی علیہ السلام تیاری کړی د مباهلې، او په خپله خبره باندې جدي دی، کلک دی. نو دا د نجران خلق چې ځانله شو مشورې وکړه، د عاقب او سید دا دوه سرداران، یو عاقب نوم دی بل سید دی، یو د ابو حارثه مخکې بیان وشو. نو دا عاقب او سید یو بل ته وایي چې لا تفعل، د دې پیغمبر سره مباهلې نشو کولی. مباهلې مقصد داره دوه کسان په یو مسله ورانی او هغوی خیری و چې کوم یو پناحقه یې الله هلاکي، دې ته مباهله ویلې کېږي. نو عاقب او سید چې دا دوه خاص مشران وو په دې جرګه کې، دی یو بل ته وایي چې دې پیغمبر سره مباهله مه کوئ. او د هغوی وجه دا راوایي، زمونږ دې په الله قسم وي، که دا په حقه پیغمبر وو، زمونږ مدلسه دی مونږ ته خیری او عذاب وکړي، مباهله وکړي. نو د ده د خیرو او د ده د آزاد وایي نه، مونږ چېرته نه شو کامیابېدلی، نه به من کامیاب شو، نه به زمونږ اولاد کامیاب شو، تباهي ده. او په مخ د ځمکه زمونږ نوک به پاتې شي، نه به ویښته پاتې شي. یعنی زمونږ په دنیا کې نوک پاتې نه شي، ویښته به پاتې نه شي، هلاک او تباه به شو که دسه مونږ مباهله کوو او دی مونږ ته خیری وکړي. نو هغوی نه وروسته مشوره دې وکړه چې نبی علیه الصلات والسلام به زمونږ باره کې کومه فیصله کوي، نه هغه مونږ ته منظوره ده. نبی علیہ السلام خواته بیا راغل، نبی علیہ السلام ته وایي ته چې زمونږ کومه مطالبه کې، نو هغه مونږ ستاسو منو. نبی علیہ السلام د دې اوسه صلح وکړه او دی جزیه ته تیار شو. دوی ویل مونږ جزیه درکوو، ټیکس درکوو تا. نبی علیہ السلام د دې نه جزیه قبول کړه او د دې اوسه صلح وکړه. خو په صلح کې پیدا خبرې کېښودې، دا د نجران نسوارا چې و، دوی ته وویل چې دوه زره به جوړې دوه زره جوړې جامې به راکوئ، زر به د رجب په میاشت کې راکوئ، یو زر جوړې دا به د سفرې په میاشت کې راکوئ، او د هرې جوړې سره به یو او کې سپین زر هم راکوئ. نو چې دوه زره جوړې، نو دوه زره جوړو سره دوه زره او کې سپین زر هم شو. او نبی علیه السلام ولا ذمه د الله کال جوڑے جانے اور نبی علیہ السلام تو چتا اس خپل دین کی آزاد ہوئی کدا مسلر چکرا یو کافر جزیہ اور کئی ناغبانی بے چاہا کم دین کی نپاکی پابندی نہیں خپل دین کولے ایشی دی نبی علیہ السلام ردی بانی نکل وکلل اور بے دیو مطالبہ وکل چیز منک یو امین سڑا ولے گا یو امین سڑا چاہا دا کم معلن چری پا کم خبرو چا منک سرح شوی دا کم جزیہ چتاب منک مقارف چاہا تا منک والا کو نبی علیہ السلام دیو سر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہو لے گا شاوتا امین دی امت ہو لے گا لیر امین صحابی ہو کہ دیو دا متبکر ہے جمعی سا امین سر ہو لے گا نبی علیہ السلام دیو سر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہو لے گا ندی نروس صبح دیو کہ اسلام دعوت نشر اشاعت شروع شروع دی اسلام دعوت شروع خلق با ایمان راور بے دغت با مشران چکم دی سید و عاقب دیو ایمان را وڑاو چکل نجران تلار نبیل تا ایمان را وڑاو اور نبی علیہ السلام دا دیو خواہ تا علی رجل اللہ انہو دے گلو دیو نے جی جی را وڑاو صدقی انتیام را وڑاو چکو مسلمانان دا غینا میں صدقی و زکاتون را وڑاو شیمان انہو را وڑا جی جی بیتی آخستلا و بارحال دا دول سم جرگاو دا نبی علیہ السلام خواہ تا د نجران قبیله کوم جرګه د نبی علی السلام خاطر راغلی دام د نبی شم چې تبوک د غزان واپس شونه دا جرګه راغلی و دې جرګې چې نبی علی السلام پورا مناظره کړی دا واقع نور هم بیرو تفصیلی وګ دا واقع را په نبی علی السلام د دې شډر بحث کړي مناظره اوسه کړي د سورته آل عمران اولنی آیاتونه چې دا دې جرګې په باره کې راغلی نبی علی السلام سم مباهله ته ځان تیار کو خو ای مباهله نه یریدل مباهله او نکله اخیر دا چی صلح ہے وکلو صلح ہے کی تاغی کی جی مقرر شا چی دو زر جوڑے جامعی برا کوئی جیسے با دو زر اوکی اسپین زر را کوئی دیار لسم وقت چی دن نبی علیہ السلام خاطر آگلے ناغی تا دبنو حنیفہ وقت دو دام پا دا نحم کال مختی من گویلی دا زیاد و بیون و جرگی چی راگلی دا پا نحم و لسم کال داگلی دا جرگا پا نحم کال بانی راغلی و پا دیکی ولس کسانو او پا دیکی مسلمت القذاب امبو مسلمت القذاب آغا سرائی چی پا دروغ دعوه دا پیغمبری کلی و دا جرگا چی کل رال اولی ونسواری صحابی و دا آغا کول ترال دی نروس نبی علیہ السلام خواه ترال و ایمان راول مده بنو حنیفه کما جرگا چی و او مسلمت القذاب چی نزن داوی چی ایمان دا وقت کی راول زنه وای چې نه اوخ ایمان نو راوړې دا وخت ایمان راوړ رو صبر ته مرتد او کافر شو داو د پیغمبر یو کله مسلمه تل کذاب او زنه علما دا وای چې نه دا وخت نم ایمان را نوړ او انکار یو کوزی ایمان راوړ او د مشره یو د اقتدار سوچ او فکر راخسته او نبی علیہ السلام دی بارک یو خوب لیدل او نبی علیہ السلام دس خوب دیدل او جمع پر لاس کی دو دسرو زرو بانگلی پری وطل او دوالا ما بانی درانی شو نبی علیہ السلام و جی پر غم کی اوال زولم و بی ما تر اللہ طرف نوحی وشو چی دی دا پوکا چی ما پوک را لغوالو تل ختم شو نمار دی دوالا تعبیر دی خوب تعبیر ما دار شد دو دسرو زرو بانگلی چی جمع پر لاس کی پری وطل او ما بانی غد رانی شو پر غم کی اوال زولم دا دو کسان دروغجن ابرا پیدا کی او دا پیغمبری دعوا بکی نکه یو دا مسلمت القذاب او بل پا یمن کی اسفل عانسی پیدا شوی و روسی واقع را روار را دبا دا خبر کولا دی مسلمت القذاب چکا محمد رسول اللہ زمات مشری پری دا وفاد دا روس دو کله به دس خبره کوله نبی علیه السلام ته زما نیمه مشری وستا نیمه بسمای او کله به وویل چې د ده په ژوند باندې مشری دی خو ده د وفات نه وروسته مشری زمای نبی علیه السلام یو ځل دی چې کله راغلی و دې جرګه کې نبی علیه السلام د ده خواته راغلی په لاس کې د کجوري لخته وسه وه نبی علیه السلام ثابت ابن قیس رضی الله عنه هم وسه وه چې دا ډېر مقرر صحابي و د نبی علیه السلام مقرر و دی مسلمة الكذاب دخ مرگور سناس تے نبی علیہ السلام تا مسلمة الكذاب وی شمن خوبا ستا مشری اومدو لیکن ستا نروس تا مشری زمائی نبی علیہ السلام فاللہ سرکا جوری لخت او سوا او دی مسلمة الكذاب تا وی کتا زمان دا لخت رکا جوری والی نو امنی در کوم او بے او تا وی اللہ جی ستا بار حکم پیسلو کی دا غین تنشی اختلے او کہ زما خبر نہ مانی نہ طلب دی حلائق اور نبی علیہ السلام متوی استا بارک ما خوب ام دی دلو ام کہ چم کم خوب بیان کو چہ سرو زرو دو بنگنی وری دل او نبی سم پوکی ور کو غوارو تل ختم ش نغرا دو درو جران یو دم سلام تل کذاب بولا سد یعنی سیو سلام تل کذاب یا ما ما کیو اصل یعنی سیو من کی پیدا شو کله چې دا مسلمة الكذاب دې جرګې سره بیرته واپس یمامې ته لاړې نو هلته دا دعوه وکړه چې نبی علیه السلام ځان سره په دې مشرۍ کې شریک کړ او د پیغمبرۍ دعوه یې هم شروع کړه چې زه پیغمبر یم ماته وحی کېږي ځانه به عبارتونه جوړول قافیې به جوړولې سجرې به جوړولې او دا دعوه به یې کړه چې دا ماته وحی کېږي نو یو خو یې دا دعوه وکړه زد پیغمبر سفر مشرقی شریک بل ما تو وحی کی او بل دا اول قوم تی وچ شراب اند له حلال دی سین اند له حلال ده او د دې سره د نبی علیہ السلام د پیغمبر اقرار بهم کاو اذان بهم کاو مونږ بهم کاو فازان کی کی ویشر ان محمد رسول الله و او ټول صحابه کرام اجماع لري چې کافر دی او به جهادونه وسو شو پاک دی مردار شو ختم شو اذان دے کو فازان کی بے اشہد ان محمد رسول اللہ ٹھکی ام وا نہ نبی علیہ السلام پیغمبری بے ام من دا خود دے سر دعوہ دے پیغمبر ای کولا وے بے شما تو وہی کی او قوم نے شراب و زنا ہم حلال کلا اور دیر قوم کی بدبخت دے شیو شیغام دے دے وینے پیتنا کی وہ غوری سے دے ملگتی آئی شروع کلا دیتا بے رحمان الیمامہ بے وطوا میر مان دا دا خلقو پا نظر که دیر قدرمن و دیر محترم و دا دیر امینی دا وجه نبیت رسوا رحمان و لیمام بیوتاوه نبی علیه السلام تیو خط لی کلیو خط یو تا دال پاسی کلیو نبی علیه السلام تاوی چه دین روسا پا دی مشرعی که بازستا است شریکیم مشرعی زما استاده نیمه مشرعی با زمایی نیمه با قریشوی نبی علیه السلام بیر تجوابی خط تا ولی کلیو او خط کے صدا الفاظ ذکر ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده ولا عقبۃ للمتقين چه زما کر اللہ دل اللہ خو فرشاد میراث کی ورته او خیر انجام د متقیان دی نبی علیہ السلام جواب کی ورته برت رایت لیکلو عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وی د مسلمۃ الكذاب د طرف نه دو اساج نبی علیہ السلام فاترات یو ته ابن نواحوا بل ته ابن اسار و دا دواړه د مسلمة الكذاب د طرف نه راغله نبی علیہ السلام خواته نبی علیہ السلام دې دواړو ته وای تاسو دا گواہی کوئ چې د الله پیغمبر یې نو دې استاذ یو چې موږ دا گواہی کوو چې مسلمة چې دې د الله پیغمبر دی نبی علیہ السلام ته وای آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقاتلتكما زما ایمان په الله او پیغمبر دی او نبی علیہ السلام ته وویل که چېرته ما استاذ یو سفیر وژل نو تاسو وړه ما وژلي وي خو د استاذ وژل جایز نه دي د سفیر وژل دا جایز نه دي هغه دواړو د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ انکار کوو د مسلمة الكذاب پیغمبري منله نبی علیہ السلام ورته وایي که د استاذ وژل جایز وي نو تاسو دواړه ما وژلي وي نو دې نه وروسته بې د نبی علیہ السلام په جون خود دعوه د پیغمبرۍ وکړه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې د دې وسه جهادونه وشو جنگونه وشو او هغه جنگونه کې په هغه جهادونه کې دی وجل شو وحشی رضی الله عنه دا رضی الله عنه وحشی رضی الله عنه هغه سړی و چې حمزه رضی الله عنه شهید کړی و او بے دغه وحشی رضی اللہ عنہ د لاس نه په کومه نیزه چې حمزه رضی اللہ عنہ شهید کړو هغه نیزه باندې د مسلمة الكذاب امردار کو وحشی رضی اللہ عنہ وویل که چېرته ما یو بد کار کړی دی چې حمزه رضی الله عنه به د لاسه شهید شوی دی، نو بل طرف ته ما یو ښه کار کړی، دغرنګه یو لوی بېدین هم مامردار کړی، دا دغه به یاداو مشی رحمة الکذاب. د ده واقعاتو کې راځي یو صحابي دی، حبیب بن زید رضی الله عنه، هغه ده ونیو نبی علیه السلام ده ته د استازي په شکل لېږلی او خط یې ورته ورکړی و. مخکې چې مونږ کوم خط بیان کړو، نبی علیه السلام ته یې خط رالېږلی و چې نیمه مشري به زما یې، نیمه به ستا یې. نبی علیه السلام جوابي خط ورته ولیکه او خط کې ورته دغه آیت لېږلی چې ان الارض لله یورثها من یشاء والعاقبة للمتقین. دا خط یې دې صحابي ته ورکو، حبیب بن زید رضی الله عنه ته. کله چې دا صحابي د مسلمة الکذاب خوا ته لاړی، نو مسلمة الکذاب ده ته وایي دې صحابي ته، وایي ته دا ګواهي کوې چې ان محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. صحابي وایي او دا منم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. نو بیا ورته مسلمة الکذاب وایي دا ګواهي کوې چې د الله پیغمبر یم، زما پیغمبري منې. دا صحابي ورته وایي د دې خبرو نه کوڼ یم، دا نه اورم. نو بار بار مسلمة الکذاب ورته دا وایي چې دا منې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. صحابي وویل او چې بیا به ورته وویل زما پیغمبري منې، چې صحابي وایي زه کوڼ یم، ستا خبره نه اورم. نو مسلمة الکذاب یو یو اندام به یې کټ کاو، شروع یې پرې وکړه، یو یو اندام به یې کټ کاو. دا به ورته ویل چې زما پیغمبري منې، صحابي به انکار کاو. په دې حالت کې دا صحابي چې دی دی شهید شو. واقع اوږده واقع ده، خو دا صحابي شهید شو. دا اخیر یعنی یو یو اندام پرې کټ کېده او په دې حالت کې سا وختله، خو د دغه دروغجن نبوت چې هغه تسلیم نه کړو، د دې مسلمة الکذاب نبوت او پیغمبري ونه منله، دومره کلک و په خپل ایمان باندې. مور خبر شوه زما زوی خو شهید کړو، نو هغه مور یې ته وایي چې د دې حالاتو لپاره ما دی ما تیار کړی و، زما دنه دا امید. او بیا یې مور وویل چې که الله ما له قدرت راکړو، نو زه به د خپل زوی انتقام اخلم. بیا ام عمر رضی الله عنها شوه د دې صحابي مور کېدله، دغه صحابي وه چې مخکې مونږ واقع بیان کړي و، په احد کې دولس ځای زخمي شو. نو بیا چې کله د خلاف جنګ و، نو هغه کې دغه صحابي شریکه شوه او په خپلو سترګو باندې مسلمة الکذاب ولید چې وجده شوه. بهرحال نو دې صحابي چې دغه ظلم کړی، او بل یو په دغه موقع باندې اسفل عنسي و چې هغه یمن کې پیدا شو او دعوه د نبوت هغه هم کوله. نو ده باره کې مې واقع راځي، ابو مسلم خولانی رحمه الله چې دا یو ډېر بزرګ او ډېر عابد انسان تیر شوی دی، نو دم ډېر واقعات راځي. دې د نبی علیه السلام په ژوند کې ایمان راوړی، خو نبی علیه السلام یې دا لیدلی نه و. دې را روان شو، د نبی علیه السلام خواته راته، د نبی علیه السلام د ملاقات په اراده باندې چې کله مدینې طیبې ته راورسېد، نبی علیه السلام وفات شوی و او دفن شوی و. او د نبی علیه السلام په ځای باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه مقرر شوی و. دا ډېر انتهایي عابد او نیک انسان و، ابو مسلم خولانی. دا اسفل عنسي چې و، ده د ابو مسلم خولانی راوغوښت او دې ته وایي دا ګواهي کوي چې د الله پیغمبر یم. نو دا ابو مسلم خولانی ورته وایي زه خبرې نه اورم. بیا ورته دغه ورته وایي اسفل عنسي چې دا ګواهي کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. نو دا ابو مسلم خولانی وایي او دا ګواهي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. نو چې اسفل عنسي ورته وایي چې دا ګواهي کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، وایي او دا ګواهي کوم. او چې دا ورته وایي زما پیغمبري منې، نو دا بزرګ ورته وایي ابو مسلم خولانی چې زه کوڼ یم، ستا خبره نه اورم. لکه څنګه چې حبیب بن زید رضی الله عنه دا خبره کوله، د دې نه وروسته اسفل عنسي د لپاره اور بل کړو، او هغه اور ته دا ابو مسلم خولانی ورته، لیکن ابو مسلم خولانی هغه اور پیش اثر ورو کړو. چې ده ووته تندین یې خوله روانه وه، نور ټیک ټاک و. نو اسفل عنسي د ملګرو مشوره دا ورکړه چې دا دې ملک نه وشړه، که نه دا ملک ورته خراب شي، شر و فساد به ته پیدا کړي، فتنه به ته را پیدا کړي. نو دا ابو مسلم خولانی د یمن نه راوشړ او مدینې طیبې ته راغلی. مدینې طیبې ته چې کله راورسېد، ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور و، عمر رضی الله عنه موجود و. چې دی راورسېد، عمر رضی الله عنه ته وایي د کوم ځای نه راغلی؟ دی ورته وایي د یمن نه راغلم. وی دا آغا سڑی سا حالو چی آغا دروغجن پور بانی سیزره و نا آغا سڑی سا حالو چی آغا دروغجن وور تا ورزوله و ابو مسلم خورانی و تاوی چی خوزیمه مر رجلانه وی زد تا قسم در کوم ساری پا اللہ قسمی تر اشتیاغه دوی آوزیم نو بیایی دا ابو بکر رجلانه او دا عمر رجلانه پا منش که دا کیناو عمر رضی اللہ عنہ وچ الحمدللہ الذی ارانی فی ھذہ الامہ من فعل به مثل ما فعل بابراہیم خلیل الرحمن وین اغزات نسبتون د خدای توب دی چې دی امت کې ماته د سړی وکړو چې دا وسه معامله شو چې کوم معامله د خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام سره شو ابراہیم علیہ السلام ورته ورجدله ور په اثر نه وکړي ابو مسلم خولانی شو دی ورته ورجدله ور په اثر نه وکړي دا بل دروغجن چیو دا اسوال یعنی چی دا یمن کی پیدا شویو او دم دعوه دا پیغمبری کولا یو دا مسلمت القذاب و یم امکی دیم دا صحابه کرام و دا لاس بردار شو او دا اسوال یعنی چی یمن کی چیو دیر پیروز دا لاس وجلی شو نبی علیہ السلام لاؤ پادشو بینده دی دا پیروز رضی اللہ تعالی عنہ دا نصر پریکو نبی علیہ السلام دو پات نا نبی علیہ السلام پر جنبانی دا دوار چیو داود نبوتی کرو نبی علیہ السلام دو پات نا یو شوارو زمخی یو شپا یو را زمخی دقا پیروز جلتانو دا لاسده او جلش را قد نصر پریکو دو آقی مگدو آقی را نبی علیہ السلام تا اللہ دا وحیب زیر خبر ورگو چه اسفل یعنی چی هو جلیش نبی علیه السلام صحابه کرامو تا قیصه وکلا چه اسفل یعنی چی هو جلیش ده میدانی جنگ نده خبر نور آغلی ده یمن نده استاج نور آرسیده لی و ده وحیب زیریه با نبی علیه السلام تا اللہ خبر ورکو ده این روز تو نبی علیه السلام و پادش ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفه شو چه ده ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفه شو نو پا آغا وقت کی ده یمن نسلی را ورچی ده مسلمانان تا دقا خوش خبری و دقا زیره وارو چه اسفل یعنی چی هو جلیش نبی علیہ السلام مخ کنا مسلمان ته خبر ورکړو چې هغه وجلای شو ځکه نبی علیہ السلام ته د وحی ځای خبر راغلی و په بهر حال دی د نبی علیہ السلام د وفات نه یوه شپه یوه ورځ مخکې دی وجلای شو او دی کوم صحابي د لاسه وجلای شو هغه دنه سرم پرېږو لکه مخکې د ابو جهل نه چې دی سر پرېکلی شوی و خالد ابن سفیان چې د هغه نه سر پرېکلی شوی و دارنگی دا کعب ابن اشرف نا صحابه کرام سر بیکلو نا دی اسفل یعنی سین هم سر بیکلو شو او نا دا بارا که دا بیبی چی با آقا دا مسلمانان سمرس رکلی و پوجلو گی و بار حال من عرض دا کهو چه دیار نسم وپا چی را غلی و نا دار دی بحن الحنیفا وپا دا حجر گرلی دی چرا ایمان راول مسلمت القذاب مساو ځینې وایي د ایمان راوړ دی مرتد شو او ځینې وایي ایمان یې وخت کې نه راوړی خو بهرحال دعوه د پیغمبرۍ یې وکړه او ملګري هم پیدا شو بیا ورسه جهادونه وشو او جهادونه د وایي نه دی الله ناکام کړو څوارلسم وفد چې راغلی و او څوارلسمه جرګه نو دا د بنو عامر ابن صعصعه جرګه راغلې وه د دې جرګې سه د الله تعالی یو لوی دشمن عمیر ابن توفیل په نوم باندې دا مسلی بل یو بیدین عربد ابن قیس دا مسلی او نور مشران هم پکې دي خو خاص کر عمیر ابن توفیل دا کس و چې بیر معونه کې مخکې مونږ واقع بیان کړی و چې بیر معونه کې راویا کسان چې و په دوکه باندې شهیدان شوي و غایزتمند مشران صحابه کرام چې هغه ټول د قرآن قاریان و ډېر عابدان و هغوی به لرګي را ټولول او هغه لرګي به یې خرڅول او په هغوی باندې به ملګرو له اصحاب صفه له ډوډۍ اخیستله او د شپې به یې منځونه کول عبادت به یې کو د ورځې به یې قرآن پاک یو بل ته ښوده ډېر غوره قاریان مشران کسان و دی په دوکه باندې بوتله په دوکه باندې غوی وړه کسان چې و شهیدان شو نو دا امیر ابن توفیل دا هغه سړی و چې بیرې مونه کې د غویا صحابه کرامو سره دوکه کړې او شهیدان کړي و دا هم د دې جرګې سه وسه و کله چې دا جرګه راتله نو په لاره باندې دا د الله دشمن امیر ابن توفیل او د دابل یو بیدین کافر اربد پنوم دی اربد ابن قیس دی دوار مشوره وکلا مشوره که دا خبره وکلا چه کل مدینه طیبه تا ورشیدو نو پنا بیر اسم با حمله کو او وجنو بی کل چه دا جرگر آره دا عمیر ابن توفیل دا نبیر اسم سو خبره تری کئی او د دی عمیر دا بل مرگره چره اربد نومی چره دی شاہ تراتاو شو پنا بیر اسلام پسی رو بیسلا تیکی که تو رو سوا او خپل تورې د دې ټیک نه راخ کله خو الله تعالی الله چې شرک لل او هغه تورې د ویلی سره الله چې الله مفلوج کړ الله تعالی د نبی علیه السلام حفاظت کړ ځکه د نبی علیه السلام د وجلو لپاره وخت وخت باندې ډېر منصوبې تیار شوې خو الله تعالی به ناکام کولې او د نبی علیه السلام په سر باندې وخت وخت باندې سمجوتې او سوداګانې به کېدلې دی موقع بانی دا اربد ابن قیس نومی چې دی دس په تیږې کې توره ورسره تورې راخ کله یو لوی شي تقریبا توره رویسله دې تیږې نه خو الله تعالی الله شرکله او نورې بیې توره نه شو راایستلی نبی علیه السلام دې دواړو ته خیرې وکړلې کله چې دی واپس شو نو په لاره د اربد ابن قیس شي خو ده باندې الله تعالی تندر راوارته او نبی علیه السلام ورته خیرې کړې او خیرې دې ولګېدې نو دا اربد ابن قیس خو ده باندې الله تندر راوارته او د هغه څه دی وسېځلی شو او دا بل ملګری شو عامر نو دا عامر د یو ځانه کور ته ورلی سلولیه یو ځانه وهغې کور ته ورلی د ده په دې سټ کې یو دانه راوختله او دغه دان نه دی وژلی شو او دا به چې غدتون که غدتن باید هغې غوټه ده د اوښ د غوټې په شان ده د اوښ په شانه غوټه دانه پرې راوختله دغه نه وژلی شو ځینې روایاتو کې دا هم راځي چې دغه ځانه په کور کې ډېر بیمار شو بیا څه وخود ته نو د آس د پاسه وجه مړو خو یا د آس د پاسه مړو یا دغه ځانه په کور کې سا ختلې وه لکه نبی علیه السلام ورته خیرې کړې او خیرې په ده باندې ولګېدې مخکې په بیر معونه کې اویا صحابه کرام په دوکه شهیدان کړي او دوی د نبی علیه السلام د وژلو اراده هم کړې وه خو الله ناکام کړه خو بهرحال موږ هغه زده کړو چې څلسم وفد او جرګه ده د بنو عامر راغلی وو د نبی علیه السلام خوا ته پنځلسم وفد چې د نبی علیه السلام خوا ته راغلی نو هغه بله قبیلې د دې قبیلې جرګه راغلې وه دې قبیلې د ځان سره زکاتونه هم راوړل دیارلس کسانو دې جرګ وفد کې د نبی علیه السلام خوا ته چې را د نبی علیه السلام د قرآن باره کې تپوسونه کول د احادیثو تپوسونه یې کول قرآن او احادیث یې زده کول او د نبی علیه السلام نه د نورو شیانو باره کې تپوسونه وکړه نبی علیه السلام د دې لپاره هغه مسایل او خبرې ولیکلې خو ډېر وخت دې تیر نه کړو او نبی علیه السلام چې کله دی واپس کېدل تحفې هم ورکړې ځکه د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې کوم وبدونه به یې خوا ته راتلل جرګې به یې خوا ته راتلل د هغوی به ډېر اکرام هم کاو تحفې به ورسره هم ورکولې نو دا جرګه چې واپس کېدله نبی علیه السلام تحفې هم ورکړې خو د واپسۍ په ټایم کې دی اوس یو غلام وسو دی چې کله مدینې طیبې ته راغلي نو غلام یې خپل سامانونو ته پرېښو چې ته دې سامانونو خیال کوه دوی به د نبی علیه السلام خوا ته تلل راتلل نو د واپسۍ په ټایم کې هغه خپل غلام د نبی علیه السلام خوا ته راولېږ نبی علیه السلام خوا ته چې غلام راغلی ډېر هوښیار و هغه مرایې غلام نبی علیه السلام ته وایي والله ما عمرنی من بلادی و زما دې په الله تعالی قسمي چې زه د خپل ملک نه نیمه راغلی یم مګر په دې اراده راغلی یم چې ته د الله نه زما لپاره سوال وکړې چې الله ما وبخي او الله په ما رحم وکړي او الله تعالی زما اړه غني کړي نبی علیه السلام ورته دعا وکړه دغه دعا په برکت باندې د ده زړه چې نو ډېر غني به و ډېر صبر او قناعت او برداشت به پکې و او بیا چې کله نبی علیه السلام وفات شو د استبداد فتنه راپیدا شو ډېر خلک مرتد شو نو په هغه زمانه کې دې الله تعالی په اسلام باندې کلک و او خپل قوم ته نصیحت شروع کړو ویل قومه مرتد کېږئ مه بېدینه کېږئ مه نو د ده د نصیحت په برکت باندې الله تعالی د قوم دام په اسلام باندې پاتې کړو غلام والله تعالی دې دونه کار واخست په خپل هم د ارتداد په ټایم کې کلک پاتې شو کافر او مرتد نه شو او خپل قوم ته هم نصیحتونه وکړل دغه نصیحتونه د وای نه قوم شو نه هغه مرتد نه شو په دین باندې کلک پاتې شو او بیا بل کارتی دا جرگا چوا دا دی توجیب قبیلی جرگا چوا نو دا بیا بل کارتی مراغری و دا حج تلویدا پا موقع بانی لسم کار بانی چنی بیا سم کم حج کلی حج تلویدا روسی باین داروان دی فای کردی و جرگا بیا هم راغری و دا نبیر اسلام خواد و بارحال دا پینجر لسم جرگا واش دا نبیر اسلام خواد راغری و ندین روس تو شپارسم جرگا دا توی قبیلی دا نبیر اسلام خواد راغری و دا جرگا چرارن دی کی او کاشه زید الخیل پنوم بانی دا مسره دا نبی علیہ السلام چه خبری شروع کری نبی علیہ السلام تا دعوت دا اسلام برکو یه طول جرگی وارا ایمان را و لرده خشته ایمانو تا اللہ نصیب کو او دا دیو که دا خاص سره چه زید الخیل پنوم بانی نبی علیہ السلام دا باره کی ول و چه کل دا عرب و سره ما تا خلق یاد که خلقی چی پتو نوکی کله به زما خواهد راشن به دونه ده کمال خواهن نی خلکی سی بطونه دیر که یقوم ربیه نی ولی یو زید الخیل چره نده شما تا خلکو سوم ده سی بطونه کریو نده آقا سی بطون نه ده نورم زیاد ته ده اوچه سی بطو خواهن ده نبی علیستان ده زید الخیل سی بطونه وکره او خلکو بطا زید الخیل و ده زید الخیل پنون بطا نبی علیستان نوم که خود زید الخیل ده خیر زید نبی علیستان بطا نوم که خود و بارحال دا وبدون راغلی و دیجه پوری تقریبا دا شفارس وبدون منجی کرکر نور وبدون هم مختلف وبدون راغلی دی نور کتابون که تفصیل شتره اغو وبدون که یو بل وفد دنبی علیه السلام خواهد راغلی چه اغا با بنوسات قبیلی یو وفد راغلی دنبی علیه السلام خواهد بنو سعد قبیله چه و دیو خپل یو کس که ده جرگی پر شکل بانی ولیگه داو نوم ده زمام ابن سعده با دا ده نویر اسلام خواه تراره ده جمعات پا دروازه که وخو سر دای چوک بای خپل وخو تاره بای ده نویر اسلام خواه تراره نویر اسلام جمعات که ناسه صحابه کرام و سری دا زمام ابن سعده با چه جمعات تران نوت مر تپوشیو کو ایو کم ابن عبد المطلب پتاسی کم یو دا عبد المطلب زیره یا نبی علیہ السلام یاداو چی دا کم یو ده اکا نبی علیہ السلام بدا سی پشان و شوکات که نکی ناس و عام صحابه کرام بچنگ مجلس و ناس صحابه و دقرنگی بدیم که ناس در زنی وقتی بسلی را ده تپوش بیو کو المحمد سلام سوک ده صحابه کرام با جواب برکو حاضر ابیز المطلب دا سپین چی تکیای لگوالی ندیر را ده تپوشیو کو ولا عبد المطلب زیر کی کم یو ده یعنی نبی علیہ السلام یاد او نبی علیہ السلام تو ولزا عبد المطلب زیما ولت محمد صلی الله علیه وسلم او یاو بیا او تا غسړی وای وای چې ستانه ست پوښونه کوم او څه ته پوښونه کې لږه سختی هم کوم خو وسه کې ګما نبی علیہ السلام وی چې د غسانو کوم څه چې کوخه ته پوښونه کوه نبی علیہ السلام ته دا زمام وای وجه تا تا فالله تعالی قسم در کوم چه اغا ستام رب ده ستام معبود ده او ستان ده مختانو خلق و اله هم ده او درستانو مخلوق اله هم ده چه اللہ تعالی ترشتی پیغمبر را لگره ایلان مخصر داوزه تا قسم پا اللہ در کوم چه ترشتی پیغمبری نبی علیه سمال اوزه رشتی پیغمبری نبی او تا دیا وجه پا اللہ قسم در کوم چه اغا ستام اله ده ده مخانوم اله ده درستانوم اله ده چه تا تر دی خبر اللہ تعالی حکم کلا چه من دیو اللہ بندگی که و شرک و سنکو او دا بوتان من پریدو نبی علیہ السلام الاو اللہ را تا حکم کلا چه شرک پریدوی دیو اللہ بندگی که وی بوتان پریدوی بارحال بیوی نور دا منزو تا پوسیو که دا زکاة دا روج دا حاج دا نور مسائلو او دا آری مسئلی سا بی نبی رسام تا قسم برکاو جستاری پا اللہ قسمی رشتیت تا اللہ دی خبری حکم کرے نبی رسام بود آو اللہ را تا حکم کرے ندیت پوسن نروس تا بی آوائی چی اشهر واللہ الہ الا اللہ و اشهر ان محمد عبد و رسول یعنی کریمی ویر و ایمان دی راول او نبی علیہ السلام تاوی چی کم شئی نتا ما تا بیانت لکم پرائی جب دیو عمل کم نکم شئی نچی دی مانا کلم ندینا با مانا کیگم او پا دیو انا زیتی کم نبا کمی کم بیلاری کله چې دی وګرځېد نبی علیه السلام ورته وویل که دا د کوسو واله دا وخت کې ډېر کلک سړی دا زمام مثاله به غټ ویښتې هم پرېښود او ویښتونه یې څڼی او کوسۍ جوړې کړې وي نبی علیہ السلام امر کړ شو والا یعنی دی افتو والا رشتیا ول دی و جنت داخلی په دې خپل خبره کې رښتینی و چې الله حکمونه بعد حکم د او کوم شین نه چې منع کړه دا یې نه بزان منع کوم په دې خپل خبره کې رښتینی دی و جنت داخلی دا یې نه رسو به خپل روح باندې سور شو قوم تر راړي لکه ساتې تیر کو ته پوسونه وکړو پورې ایمان راوړ به قوم تر راړي قوم ته راجمه شو نو قوم خواته چې کله قوم ته راجمه شو قوم ته اولنۍ خبره دا وکړه چې بعثت اللات والعزا وایي لات او عزا دا ډېر بد دي په دې هغه معبودان خدایان چې و لات او عزا به یاد کړه یعنی دا خدایانو بدي بیان کړه نو قوم ته وایي محیا زمام اتت البرسه والجنون والجزام وایي ای زمامه دا کار مه کوه د لات او د عزا بدي مه بیانوه که نه برګې مرض بربانې ولګي لیونۍ به شي جزام مرض بربانې ولګي د دې بدي مه بیانوه لکه دې وخت کې ډېر خلک دي چې هغه د اولیا کرامو نه د مزاراتو نه څه خیرېږي و چې که چېرته ټکره نقصان به راته ورسېږي قربه به رانه مړه شي اولاد او بچي به رانه مړه شي مالونه کې همې کمی راشي نو دې زمام رضی الله عنه ته دا قوم څه وایي وایي محیا زمام اتت البرسه والجنون والجزام وایي زمام دا خبرې مه کوه که نه برګې مرض ورباندې ولګي لیونۍ به شي جزام مرض ورباندې ولګي نو دا زمام ابن سربه ورته وایي ویرکم انهما ما یدران ولا ینفعان وایي هلاک شي دا لات او عزا نه تا چا ته ضرر رسولی شي او نه چا ته پیدا رسولی شي او بیا ورته وایي چې الله تعالی پیغمبر رالیږلی دا پیغمبر ته الله تعالی کتاب ورکړی او د هغې پوجه الله تعالی مونږ دې بیدنۍ نه آزاد کړي وو او زه خو الله ګواهي کوم چې لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسوله او بیا ورته وایي چې هغه ما ته ځینې مسایل ښودلي د ځینې شیانو حکم یې راته کړی د ځینو یې منع کړی خو بهرحال زما ابن سربه قوم کې دعوت شروع کړو چې کله ماښام کېده نو ټول قوم ایمان راوړ که نارینه وی او که ځوانه وی د ټول ایمان راوړ نو دا د بنو صاد د دې جرګه وه چې دا زما ابن سربه د یو جرګې په شکل باندې مدینې طیبې ته لېږلی وو خو بهرحال موږ عرض دا کوو دا ودونه د اویاو نه مخکې موږ ویلو زیات ودونه راغلي وو خو د هغې نه موږ یو اوولس تقریبا ودونه او جرګې بیان کړلې او دا جرګې په نهم او لسم کال باندې راغلې وې دین عراو نورې جرګې هم راغلې وې خو اکثر په نهم او لسم کال باندې راغلې وې خو دا دومره ودونه چې راتلل قومونه او قبایل راتلل او په دین اسلام کښې دا ورو ورو کورنۍ به راتلې نو د دې نه دا معلومېږي چې الله تعالی اسلامي دعوت ته ډېر لوی قبولیت ورکړو او ټول جزیرة العرب باندې قبضه د اسلامي دعوت او د مسلمانانو راله اسلامي دعوت الله قبولیت هم ورکړو او د هغې تسلط او قبضه هم په جزیرة العرب کښې راله او د دې نه وروسته عرب چې وو نو هغوی به مدینې طیبې ته په ډېر درون نظر کتل عرب وویل چې اوس دې مدینې طیبې ته غاړه نه ږدو دا مرکز نه منو دې ته غاړه نه ږدو نو موږ بچ نه شو پاتې کېدلی نو ټول عرب چې وو هغوی مدینې طیبې ته خپل غاړه کېښودله او مدینه طیبه چې وه نو هغه د ټول جزیرة العرب دپاره د یو دارالخلافې په حیثیت باندې وګرځېدله مدینه طیبه لکه یو دارالخلافه وي د ټول عرب دپاره خو صرف دومره وه چې دا کوم خلک راغلي وو قبایل قومونه جرګې ایمان یې راوړی وو نو په دې کښې ځینې داسې کسان هم وو چې هغې دړه نه ایمان نه وو ځینې داسې د بانډو خلک وو بانډچیان یا قبایلي خلک چې هغې مشرانو ایمان راوړی وو د مشرانو د وایي نه دی متاثر او ایمان یې راوړ او په خپله باندې دړه نه ایمان نه وو راوړی ولې ځکه دا قبایلي خلک چې وو دا د بانډو خلک دا د مخکې نه په غلو او ډاکو او شکو باندې عادت خلک وو نو دومره وه چې ایمان یې دړه نه وو لکه الله تعالی د دې تقسیم کله چې لارا بشه د کفر او نفاق وبارحال یو د خاریو خلق لکه د مکی خلق د مدینه طیبه خلق د شقیق خلق یا د یمن او د بحرین خلقو چې دلنه ایمان راوړ او خپل ایمان باندې کلک او مضبوط او لوی لوی سرداران او مشران صحابه کرام د دې خلقو نه نشه کوم د آباد د خاریو خلقو اکثر وین ایمان دلنه او قوی او مضبوط ایمان راوړ او چې کوم د باندو خلقو نه پاره کې ډیر د شیو چې دلنه ایمان او ځینې د شیو چې دلنه ایمان نو مشران ایمان راوړ نو دیم داو د ایمان وکړه والله تعالی تقسیم هم کړی چې العرب ځین باندې چې مبارک الله تعالی العرب اشد دو کفرن و نفاقن واجدر والله علی محدود منظر الله بانڈچیان خلق اگر سخ کافران دی سخ منافقان دی جاہلان دی او زین دیسی چی خیرات کئی نو خیرات کولو تا تاوان کئی نو مسلمانان بارکی دا حادثو انتظار کئی او زین دا زین بانڈچین خواللہ دا بڑی بیان کری بل تارا تا دا زین بانڈچین اللہ تعالی شکوتو نم کری شو من العرابی مجیو من باللہ ولیو من آخر زین بانڈچین دستا شاپ اللہ پا قیامت ایمان روڑی کم شا چې خیراتی ورکی اغا سبب دا نیجی کات گرنی چه دی خیراتون بانی اللہ تا نیجی کیو اللہ تعالی جا تقسیم کرے قرآن پاک آر خبر دا عادل دا انصاف که پیوشا رد کئی نی پتول رد نکئی اکا پتول بانده چین اللہ رد نکئی کرے تقسیم کرے جنب کی ایمان وارا دی او زن اللہ وی لوی کافران و لوی منافقان و لوی جاہلان دی او زن اللہ تعالی پا اللہ ایمان لری پا قیامت لری خیرات چه کئی نو خیرات کول سبب دنی زکات گنی اللہ تعالی دا تقسیم پی کرے لکان سوارا و اللہ تعالی تقسیم کرے دی زنو رد کرے دی زنو چپت کرے ذالک بی انہ منہم قسیسین و رہبانا و انہم لا استکبرون دی زنی سوارا و سپتم اللہ کرے او پی افسر بانی ردون ہم کئی اہل کتاب و دی یہود اللہ تعالی دیر بدی بیانی و کل اللہ تعالی وی لیس سوان من اہل کتاب امتن قائمتن اللہ اہل کتاب کی یعنی یہود کی خو خالق مشتا دا اللہ تعالیٰ و دا قرآن پاک اصول دا سیدی دا اگر رد چی او تنقید چی نگر دیر دا عادل دا انصاف نردائی پیوچا چی رد کئی لکا پول یہود رد نکئی پتول نسوارا رد نکئی پتول باندر چی اندر رد نکئی بلکی تقسیم پکی کئی پچا رد کئی قباحتون نقصان نے ذکر کئی او دا چا تائید کئی سیپتون نے بیانی ناوی خک اخلاق و خک سیپات را نقل کئی نو دے بانڈا چھا نو اللہ تعالیٰ دارا نگی تقسیم کرے آئیو واقعی کی راج یو امام پا مانزو بانے ولارو نو دایتو نوے لالا عراب و اشد و کفرن و نفاقا واج دارا اللہ علم حدود مانزو اللہ یو بانڈا چھا شاہ تا ولارو اوش دایا توارد غصہ والا پا امام بانے دام صاحب وارو کوئی وار لکا اگا پا خپلا بانڈا چھا و او دے ایتی خود بانڈا چھا نو بری بیان شوی دا بلا رزق امام پا مانزو چھا ولارو دایتی ولس چھا ومن العرب ما يؤمن بالله واليوم الاخر فدی کی باندہ شان صفات دے اندا باندہ شے دی امام تو شل انا نفات راس و جمع ادم سوا کو تفیر در ور سوال اپ لگو خیر فی خبر وستی بار حال اللہ تعالی تقسیم کو تدی باندہ چاد فار زم دا کا شکم د خاریو خلق د ایمان دڑن لو کر مکی والا مدینی والا شقیق والا د بحرین او د یمن خلق او زنی دسی باندچیانو چی داری ایمان دردن لگو اوی دسیو چی مشتران ایمان روڑن اغییم داری سر ایمان راو دکر وقت نا پسوک و داکو اغلاگان و عدتو پورا صفای و تحجیب اینو شوی و بارحال منگ دا دی بیان کاو چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مدنی دور دریم قسم چیو نای کی دو قسم حالات یو جنگی حالات داری بیان شو بل مختلف وزدون جرگی وراتل نبیر شام برای استقبالیه کولا او رخصت دل و چایی تا به تخفی ور کولی دا اغی وزدون نا دو سپوری ولش وزدون بیان شو دین علاو نورم دیر وزدون را غلی وی نبیر شام دایی شام مختلف خبر اتری کری دعوتی ور کلی اکثر دسیو چې الله ته ایمان نصیب کړه او زنده شو چې وخت ایمان نور وړه کړه نجران کوم وخت چې موږ مخکې بیان کو دی وخت ایمان رانه ورسره ته الله دغه ته ایمان نصیب کړه په وخت دومره و چې صلح ته تیار شو نبی رسول الله پای باندې جیجه مقرر کړه خود دیجا پر طول ولس وقتونو بیانوش. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول